گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 553. آب بقا کجا و لب نوش او کجا؟ آتش کجا و گرمی آغوش او کجا؟ سیمین و تابناک بود روی مه، ولی سیمین مه کجا و بناگوش او کجا؟ دارد لبی که مستی جاوید می دهد، مینای می کجا و لب نوش او کجا؟ خفتم به یاد یار در آغوش گل، ولی آغوش گل کجا و بر و دوش او کجا؟ بی سوز عشق ساز سخن چون کند رهی؟ بانگ طرب کجا، لب خاموش او کجا؟ Thank you. Thank you. تو با منی زمانه با من است، بخت و کام جاودانه با من است. تو بهار دلکشی و من چو باغ، شور و شوق صد جوانه با من است. یاد دلنشینت ای امید جان، هر کجا روم روانه با من است. ناز نوش خند صبح اگر تو راست، شور گریه شبانه با من است. هر کسش گرفته دامن نیاز، ناز چشمش این میانه با من است. خاکی برنامه را که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 553 بود که با همکاری هایده، ایرج، لطف‌الله مجد، فریدون حافظی، محمد موسوی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ همایون از فریدون حافظی، ترانه از هما میرافشار، اشعار متن برنامه از رهی معیری، سایه، غزل آواز از علیرضا تبریزی، گوینده آذر پژوهش.